मोहनजोदड़ो की माया के जीवन में एक दिन, मुल्क राज आनंद, चित्र पुलक विश्वास, हिंदी विदुषक। करीब 5000 साल पहले की बात है, सूरज की पहली किरण के छूते ही मोहनजोदड़ो नींद से उठे कमल के फूल की तरह खिल उठा। मुर्गे ने बांग देकर प्रकाश देवता का आह्वान किया। मर्द और औरतें चारपाइयों से उठे। छोटी लड़की माया माता पिता से पहले ही चक गई थी। वह एक फूल की कली जैसी दिखती थी। पहले वो छत की मोटी मोटी लकड़ी की बल्लियों को घूरती रही, उन पर फूलों और चिड़ियों की नक्काशी जोती। फिर वो खुद से बातें करती रही और गाने गुनगुनाती रही। उसकी आवाज उस कमरे तक पहुंची जहां माता पिता सो रहे थे। कुछ देर बाद माया को अकेला लगा। फिर वो अपनी छोटी खाट से उठी और दौड़कर अपने पिता की चारपाई के पास गई। वो अपने साथ खिलौना गाड़ी की डोर भी खींचती हुई लाई। फिर माया ने पिता के पेट पर चढ़कर उस पर चलने की कोशिश की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तनी रस्सी पर नट चलता है। बा, उसने अपने पिता को बुलाया, बा। पर बा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो थोड़ा सा घूर रहा है। फिर माया ने खेल खेल में उनकी दाढ़ी खींची, इससे पिता कराहे पर माया की माँ उठ गई। वो माया को पिता के पेट से उठाकर अपनी चारपाई पर ले गई। उन्होंने माया के भूरे शरीर को अपने घुटनों पर रखा। फिर माया अपने पैरों को ऊपर नीचे झुलाती रही। वो छोटी लड़की हंसी और रोई, बिल्कुल वैसे जैसे वो झूले पर झूल रही हो। वो एक छोटी चिड़िया जैसी डरपोक थी। खेल से माया में कुछ दम आया। पतझड़ की सुबह ठंडी थी, पर माया एकदम खिली खिली थी। बा को अभी भी ठंड लग रही थी और वो साल उड़कर पत्थर पर बैठे थे। वो मिट्टी के उन बर्तनों और खिलौनों को देख रहे थे जो उन्होंने कल बनाए थे। उन्हें अभी पकाना बाकी था, वो काम उन्हें आज करना होगा। माँ ने बा से कहा, जाओ बड़े हौद में नहा कर आओ, माया को स्कूल जाना है। माया अपनी गाड़ी और मिट्टी के अपने खिलौने से खेल रही थी, पर जब माँ ने नहाने की बात कही तो माया ने दौड़कर बा के गले में अपने हाथ डाल दिए। चलो बा, चलें, उसने कहा। माँ ने माया को एक स्कर्ट और एक अंगरखा पहनाकर तैयार किया। मोहनजोदड़ो शहर का महान स्नान घर या स्नान हौद एक टैंक था जो बहुत मोटी दीवारों से घिरा था। उसके चार दरवाजे थे जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं में थे। टैंक के चारों ओर बरामदे, कमरे और कई बड़े बड़े हॉल थे। उनमें से एक कमरे में कुआं था। वहां सीढ़ियां थी जिनसे अन्य कमरों में जाया जा सकता था। वहां पर गरीब लोग ही आते थे, जैसे कुम्हार, तांबे के कारीगर, जुलाहे, पेंटर्स और स्कूल के टीचर। ये लोग गरीब थे और उनके पास अपने निजी स्नानघर नहीं थे। सिर्फ अमीर व्यापारियों के घरों में ही निजी स्नानघर थे। इसलिए महान स्नानघर वो जगह थी जहां लोग आपस में मिलते जुलते थे। माया वहां की भीड़ में बहुत खुश होती। वहां आदमी और औरतें साफ पानी में डुबकियां लगाते, कुछ लोग स्नान करते समय खुद को गर्म रखने के लिए भजन गाते, बाकी लोग बार बार अपने इष्ट देव का नाम दोहराते जिससे कि वो उन पर गुस्सा न हो। माया तुरंत पानी में जाना चाहती थी। उसने बा के कंधे से कूदने की कोशिश भी की और लगभग पानी में गिर पड़ी। फिर बा ने उसे मजबूती से पकड़ा और उसे कुछ देर धीरज रखने को कहा। बा ने सुरक्षा के लिए अपनी शाल और जूते स्नान घर के रखवाले के पास रख दिए। उन्होंने माया के कपड़े भी रखवाले को दिए। फिर बाद सीढ़ियों से पानी में नीचे उतरे। उन्होंने अपने हाथों से सहारा देकर माया को तैरना सिखाया। छोटी बच्ची ने खूब हाथ पैर चलाए, छपाके मारे और चारों तरफ पानी बिखराया। जब बा ने कुछ क्षण के लिए अपना हाथ हटाया और उसे खुद तैरने दिया तो माया खुशी और डर से चिल्लाई। घर पर माँ ने दाल चावल की खिचड़ी मिट्टी के बर्तन में पकाई। वो बर्तन बा ने विशेष तौर पर माँ के लिए साल भर पहले बनाया था। उनके बड़े किचन में कई बड़े बर्तन थे जिन्हें बा ने बनाया था। कुछ में चावल और कुछ में तेल रखा था। तेल पतली गर्दन वाली सुराही जैसे बर्तन में रखा था। माया किचन में बा के पास बैठी और उसने अपनी मिट्टी की छोटी थाली में से खिचड़ी खाई। फिर माँ ने उसके मुंह हाथ धोए। जब माँ ने माया की आंखों में सिलाई से सुरमा लगाया तो माँ जोर से रोई। माया का बहुत मन था कि वो भी माँ का सिंदूर लेकर अपने बालों में लगाए। मैं जिस छाल को रगड़कर अपने होठों को लाल करती थी, माया भी वही करना चाहती थी। माया को सभी लाल चीजें पसंद थी। छोटी बच्ची यह सब करे वो माँ को अच्छा नहीं लगता था। फिर माँ ने पुच्ची देकर माया को स्कूल भेजा। दो लड़कियां तोतो और कोको भी स्कूल जा रही थी। माया भी उनके साथ स्कूल गई। उनके स्कूल में बच्चों को बुलाने के लिए कोई घंटी नहीं थी। अगर बच्चे देर से भी आते तो टीचर कुछ नहीं कहता। टीचर क्लास के कोने में एक सब तख्त पर बैठकर स्लेट पर लिखता था। वो यह देखता था कि क्या कोई छात्र उसके लिए कोई भेंट लाया है। टीचर वैसे कोई फीस नहीं देता था। बच्चे उसके लिए कुछ खिचड़ी, फल या मेवा लाते। फिर माता पिता उसे साल में 2-3 बार कपड़े भेंट करते। फिर टीचर ने खांसते हुए कहा, अच्छा बच्चों, अब हम सूर्य की प्रशंसा के लिए गीत गाएंगे। फिर लड़कों और लड़कियों ने इतनी जोर से प्रकाश के उपहार का गीत गाया कि वो जरूर सीधा स्वर्ग तक पहुंचा होगा। उसके बाद टीचर ने बच्चों से 1 से लेकर 16 तक की गिनती सुनाने को कहा। उसके बाद बच्चों को गीली मिट्टी से गुड़िया और जानवर बनाने का काम दिया गया। माया ने अन्य बच्चों की अपेक्षा ज्यादा सुंदर खिलौने बनाए क्योंकि उसने अपने पिता को मिट्टी के खिलौने बनाते हुए देखा था। फिर टीचर ने बच्चों को एक पुराने बरगद के पेड़ के झुरमुटे में छिपा छिपी खेलने को भेज दिया। दोपहर 12 बजे टीचर ने बच्चों को घर जाने दिया। दोपहर के समय हवा एकदम थमी थी। आसमान में कुछ पतंगे जरूर गोल गोल लहरा रही थी। जब माया घर लौटी तो बाग कुम्हार के चक्के के सामने बैठे थे। चक्के का गोल गोल घूमना माया को बहुत अच्छा लगता था। बाकी कुशल हाथों से चक्के पर मिट्टी के बर्तन बनते देखना उसे बहुत पसंद था। माया भी चक्के के पास बैठकर वही करना चाहती थी जो बाग कर रही थी। पर तभी माँ ने माया को घर में गर्म दूध पीने के लिए बुलाया। माँ ने दूध को मिट्टी के एक सकरे बर्तन में लोटा, जिसे बाग ने विशेष तौर पर माया के लिए बनाया था, पर माया को दूध पर तैरती मलाई ना पसंद थी, इसलिए वो दूध छोड़कर भागना चाहती थी। पर माँ ने उसे कहानी सुनाकर मन बहलाकर दूध पिलाया। अगर तुमने कोई शैतानी नहीं की, बाने का, तो मैं तुम्हारे लिए एक हैंडल वाला कप बना दूंगा। उस कप से दूध पीने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। वो कप आप मेरे लिए अभी अभी बनाए, माया ने कहा। पर तभी माँ ने माया को उठाकर चारपाई पर लिटा दिया क्योंकि वो माया के दोपहर के सोने का समय था। माया कुछ बेचैन थी इसलिए उसे नींद नहीं आई। माँ दूसरी औरतों से कुछ बातें कर रही थी जो माया को सुनाई दे रही थी। सब औरतें आंगन में बैठकर कुछ सिलाई कर रही थी। कपड़े पर कढ़ाई करते करते एक दूसरे से बातचीत कर रही थी। माया को उनकी आवाजें संगीत के सुरों जैसी लग रही थी। माया उनकी ओर आकर्षित हुई और लेटे लेटे उनकी बातें सुनती रही। उसे उनकी बातचीत के बारे में जानने की भारी उत्सुकता हुई। माया ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। माँ ने उन्हें बताया कि जल्दी ही बा सिंधु नदी से हड़प्पा तक जाएंगे। वो अपने साथ मिट्टी के बड़े बड़े मर्तबान और घड़े लेकर जाएंगे जिन्हें एक अनाज के व्यापारी ने बनवाया था। माँ इसलिए दुखी थी क्योंकि बाप बहुत दिनों तक घर पर नहीं होंगे। हड़प्पा वहां से 400 मील दूर था। जब 2 साल पहले बाप नदी से उर्स गए थे तो 1 साल बाद ही वापस लौटे थे। उनमें से एक औरत ने माँ को समझाया कि वो दुखी न हो, बाप खुशकिस्मत है, हड़प्पा में वो अनाज के महान भंडार को देख पाएंगे। सब लोग उसी की चर्चा करते हैं। उस भंडार घर में 48 कमरे हैं, सभी चावल गेहूं और जौ से भरे थे। ये सुनकर माया बहुत उत्साहित हुई। वो भी उड़कर हड़प्पा और उर्स जाना चाहती थी। उसके दिमाग में ये दोनों शहर अब आसमान में 2 तारों की तरह नाच रहे थे। वो वहां जाने को बेचैन थी। अनाज के महान भंडार को देखने में कितना मजा आएगा। फिर वो बेचैनी से चारपाई पर इधर उधर लौटने लगी। काश बा उसे भी अपने साथ वहां ले जाए। वो उन जगहों की सैर करेगी जहाँ बच्चे सोने चांदी के खिलौनों से खेलते हैं और जहाँ अनार, तरबूज, संतरे और अंगूर खाने को मिलते हैं। फिर माया उठकर आंगन में माँ के पास गई। माँ अभी भी बातें कर रही थी, पर माया ने उनसे बार बार एक सुई धागा मांगा। वो भी माँ जैसे ही कपड़े पर कढ़ाई करना चाहती थी। माँ ने बेटी को एक कपड़े का टुकड़ा दिया और सुई धागा दिया। फिर माया ने भी सिलाई शुरू की। आंगन के बाहर लड़के कंचों से खेल रहे थे। माया को उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। उन आवाजों में से रा की आवाज सुनाई दी। रा तोतो और कोको का भाई था। तोतो और कोको उसे सुबह साथ में स्कूल लेकर गई थी। तीनों बच्चे एक जुलाहे के थे जो उनके बिल्कुल पड़ोस में रहता था। माया रा से मिलना चाहती थी इसलिए वो दौड़कर बाहर आई। माया छोटी थी पर रा काफी ऊंचा था। माया को रा इसलिए पसंद था क्योंकि उसके पास बहुत सुंदर और रंग बिरंगे कंचे थे। वो रा को छूना चाहती थी और उसके साथ कंचे खेलना चाहती थी, पर बहुत सारे लड़कों के सामने माया को शर्म आ रही थी, इसलिए माया अपने पिता के कमरे के लकड़ी के दरवाजे के पास खड़ी रही। वो भी उस खेल में शामिल होना चाहती थी, पर लड़कों की रुखी आवाजों से उसे डर भी लग रहा था। कुछ देर बाद तोतो और कोको भी आई। वो दोनों एक रंग बिरंगी ऊनी गेंद से खेल रही थी। कितनी सुंदर थी वो गेंद, उसमें इंद्रधनुष के सारे रंग थे। मेरी तरफ गेंद फेंको, माया ने कहा। लड़कियों ने माया की ओर गेंद फेंकी। माया ने गेंद पकड़ी और फिर उसे हवा में जोर से फेंका। फिर वो गेंद को दोबारा पकड़ने दौड़ी, पर वो उसे पकड़ नहीं पाई। गेंद जमीन पर गिरी। तभी रा का कुत्ता कालू आया और गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ा। कालू ने अपने मुंह में गेंद को पकड़ा और वहां से दूर भागा। फिर तीनों लड़कियों ने कालू का पीछा किया। उन्होंने उसे पकड़ा और उसके मुंह से गेंद निकाली। फिर वो तीनों गेंद को फेंकने और पकड़ने का खेल खेलती रही, पर हर बार जब गेंद जमीन पर गिरती तो कुत्ता उसे पकड़कर भागता। फिर लड़कियां कुत्ते का पीछा करती। वो इतना दौड़ी कि अब उन्हें गर्मी लगने लगी और पसीना छूटने लगा। फिर वो बैठ गई। वो थकी थी पर खुश थी। माया की माँ ने उन्हें बुलाया और उन्हें खाने को ताजे संतरे दिए। माया ने अपने संतरे को हवा में उछाला और उसे गेंद जैसे पकड़ने की कोशिश की। माँ ने माया को फटकारा। मुझे संतरों का नाच अच्छा लगता है, बच्ची ने कहा। संतरे नहीं नाचते हैं, माँ ने कहा। मुझे लगता है संतरे नाचते हैं, माया ने कहा। फिर माया बैठी और उसने संतरा छीलकर नमक और मिर्च लगाकर खाया। माँ भी वैसे ही करती थी। शाम हो चुकी थी। बा ने कल बनाए बर्तनों और खिलौनों को पका दिया था। अब वो उन्हें बाजार में बेचने के लिए जा रहे थे। माया ने भी उनके साथ चलने की जिद की। तुम अपने साथ यह ले कर जा सकती हो, बा ने कहा। फिर उन्होंने एक छोटा पक्का घड़ा माया के सिर पर रख दिया। उसके बाद बा ने बर्तनों और खिलौनों की टोकरी उठाई और उसे अपने सर पर रखा। फिर पिता और बेटी बाजार गए, जो मोहनजोदड़ो शहर के बीचों बीच था। उन्होंने कुछ चरवाहों को अपनी गायों को घर वापस लाते देखा। कुछ देर बाद गाय बा और माया के बहुत पीछे छूट गई। वो शहर की तरफ चलते रहे। शहर की ओर जाने वाली सड़क चौड़ी थी, फिर वो एक सकरी गली के पास आए। बा उस गली में मुड़ गए। हम इस गली में क्यों जा रहे हैं, माया ने पूछा। बाजार जाने का यह एक छोटा सा रास्ता है, बा ने कहा। अगर हमने यह छोटी गली ली और फिर तीसरी दाई गली ली तो फिर हम उत्तर की सड़क पर आ जाएंगे। वहां से हम सीधे बाजार पहुंच जाएंगे। बा और माया चलते रहे। बा और माया चलते रहे। उनके दोनों ओर दुकानें और लोगों के घर थे। अंत में वो बड़े बाजार पहुंचे। वहां खूब चहल पहल और आवाजें थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सी भेड़े और बकरियों को मारा जा रहा हो, पर दरअसल वो व्यापारियों के चिल्लाने का शोर था। व्यापारी चिल्ला रहे थे और अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे। बा भी चिल्लाने लगे। आइए मालिक, वो चिल्लाए, आइए दयालु मालिक, यह खिलौने खरीदें। देखिए यह खिलौना कितनी सुंदर आवाज करता है। आए अपने बच्चों के लिए सुंदर खिलौने खरीदें। माया ने अपने आसपास सब चीजों को बेसब्री से देखा। लोगों की बातचीत, हंसी और सौदेबाजी देखकर वो बहुत उत्साहित हुई। उन तमाम आवाजों को सुनकर माया के चेहरे पर नई रंगत आई। माया अपने पिता के खिलौनों की टोकरी के पास ही खड़ी रही। आते जाते बच्चे मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी के जानवर और गुड़ियों को घूर घूर कर देखते। बच्चे अपने पिता का हाथ पकड़े रहते। जैसे ही बच्चे खिलौने देखते हुए अपने पिता को रुकने के लिए कहते। बच्चे खिलौनों की तारीफ करते। उससे माया बहुत खुश होती, क्योंकि उसने उन्हें बनाने में अपने पिता की मदद की थी। दुकानदार जोर जोर से चिल्ला रहे थे। फिर माया अपने पिता को छोड़कर कुछ दूसरी दुकानों को देखने के लिए गई। एक दुकान पर तरह तरह के चाकू बिक रहे थे। वहां छोटे और बड़े चाकू, उस्तरे, दरांती, मछली पकड़ने वाले हुक, छेनी और आरिया बिक रही थी। वहां तरह तरह की कुल्हाड़ियां भी थी, उनमें से कुछ तांबे और पीतल की बनी थी। दूसरी दुकान में पत्थर की बनी हुई बहुत सी चीजें थी। उसके बगल वाली दुकान में रिबन, गहने और बालों में लगने वाली चिमटियां बिक रही थी। बड़े होकर माया ने खुद से कहा, मैं ये सारी चीजें जरूर खरीदूंगी। इस तरफ आओ, उन्हें सर हिलाते हुए देखो, एक जोरदार आवाज ने कहा। माया मुड़ी, फिर वो खिलखिलाकर हंसी। वहां पर खिलौने थे, कुत्ते, गाय, बकरियां और भेड़े, बंदर, हाथी, चीते, भालू और हिरण, सभी अपने अपने सर हिला रहे थे। उनके साथ साथ तरह तरह की चिड़िया भी थी, मोर, उल्लू, चीले और बत्तखे, वे सभी अपने अपने सर हिला रही थी। ये खिलौने तो बहुत सुंदर हैं, माया ने कहा। सभी खिलौनों को उसने निहारा। उनमें से एक खिलौना वो लेना चाहती थी। वो बा से खिलौना खरीदने को कहेगी। अब उसे अपना मन बनाना था। उसे हाथी चाहिए या मोर, पर तभी उसकी निगाह अगली दुकान पर पड़ी। वहां पर ऊन की चीजें और कपड़ों की बनी गुड़िया बिक रही थी और साथ में मुलायम रंग बिरंगी गेंदे भी बिक रही थी। अरे गेंद, उसे गेंद तो जरूर चाहिए थी। अब वो बा से हाथी खरीदने को नहीं कहेगी, वो उनसे गेंद खरीदने को कहेगी। वो गेंद मुलायम और बहुत रंग बिरंगी होगी। वो गेंद तोतो और कोको की गेंद से भी अच्छी होगी। फिर अपने माता पिता के पास वापस गई और उसने कहा, बा मुझे एक मुलायम गेंद चाहिए। जब माया बा से गेंद खरीदने को कह रही थी, तभी पिताजी ने माया से घर वापस चलने को कहा। चलो बेटा, अब हमें घर वापस जाना चाहिए। मुझे वो गेंद जरूर चाहिए, माया ने दोबारा कहा। तुम्हारी गेंद हम कल खरीदेंगे, बा ने कहा। मैं कल गेंद जरूर खरीदूंगा, कल देवी का त्यौहार है, इसलिए कल मेरे सारे खिलौने और बर्तन बिक जाएंगे। पर मुझे गेंद अभी चाहिए, माया ने दृढ़ता से कहा। चलो घर चलो, बा ने कुछ गुस्से में कहा। माया रोने लगी। बा को यह अच्छा नहीं लगा। माया को रोते देख उन्हें दुख हुआ। फिर वो उस दुकान पर गए जहां उन्हीं चीजें बिक रही थी। उस गेंद के बदले में बा ने अपनी मिट्टी की एक गाड़ी दी, जिसे दो बैल खींच रहे थे। फिर उन्होंने गेंद माया को थमा दी। कल शाम जिस गेंद से माया अपने मित्रों तोतो और कोको के साथ खेली थी, यह गेंद उससे भी बड़ी थी। माया इस गेंद से बेहद खुश थी, क्योंकि वो उसकी दोस्तों की गेंद से ज्यादा बड़ी और रंग बिरंगी थी। जब पिता माया को गोदी में घर ले जा रहे थे तो माया बेहद खुश थी। ऐसा लगता था जैसे वो कोई गीत गुनगुना रही हो। फिर उसने बड़ी नारंगी जैसे सूरज को घने पेड़ों के नीचे छिपते देखा। सूरज भी बिल्कुल एक गेंद जैसा गोल था। पिताजी जब तक घर पहुंचे तब तक माया की आंखें नींद से बंद हो रही थी। अब किसी भी हालत में माया जगी नहीं रह सकती थी। उसे बहुत जोर की नींद आ रही थी। उसके चारों ओर मिट्टी के दिए जल रहे थे। रात होने से पहले बहुत से लोग प्रार्थना और भजन गा रहे थे, पर माया अपनी छोटी खाट पर गेंद के साथ लेटी थी। वो एक सुंदर सपना देख रही थी, अपनी बड़ी रंग बिरंगी और मुलायम गेंद का सपना।